עצוב ומרבותיו שלא רואה את אור עיניים, עודי אוהב אותך כמו פעם, אך לפעמים כועס לסוף עליי. איך לי גורל בלתי נראי, נשור אותי מדלות עיוורת. ואיך אוכל אהובתי לומר למי שהיא אחרת, כשאת איתי הכל מושלם, כי דבר נוסף אינו חסר לי, פשוט תהיי כאן לצידי. כן, רק אותך רוצה נפשי, רק אותך עד יום מותי. כשאת איתי הכל נפלא לי, חום אבטך מציב שקר לי, פשוט תהיי כאן לצידי. כן, רק אותך רוצה נפשי, רק אותך עד יום מותי. בואי נשתוק עכשיו ביחד, בואי נשתוק עכשיו ביחד, נשתוק על מה שכה חשוב, הרי מה שקיים בינינו, אלפי מילים לא יסרו. את נכנסת אל תוך חיי, בלב שלי שתל פרחים. אז איך תגידי לי עכשיו, נוכל להיות כמו שזרים, כשאת איתי הכל מושלם, כי דבר נוסף אינו חסר לי, פשוט תהי כאן לצידי. כן, רק אותך רוצה נפשי, רק אותך עד יום מותי. כשאת איתי הכל נפלא לי, חום אבטך מציף שקר לי, פשוט תהי כאן לצידי. כן, רק אותך רוצה נפשי, רק אותך עד יום מותי. רק אותך עד יום מותי. פשוט תהי כאן לצידי. כן, רק אותך רוצה נפשי, רק אותך עד יום מותי. כשאת איתי הכל נפלא לי, חום אבטך מציף שקר לי, פשוט תהי כאן לצידי. כן, רק אותך רוצה נפשי, רק אותך עד יום מותי. רק אותך עד יום מותי. פשוט תהי כאן לצידי. כן, רק אותך רוצה נפשי, רק אותך עד יום מותי. רק אותך עד יום מותי. פשוט תהי כאן.